أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gâsikin izâ vakab ve min şerri nefâthâti fil uqad وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Kur'an-ı Kerim'in 113. suresi olan Felak suresi tarafımızdan şu şekilde meallendirilmiştir. De ki, yarılanın Rabbine sığınırım. Yarattığının şerrinden. Bastırdığı zaman karanlığın şerrinden. Sıkı bağların içine laf sokuşturanların şerrinden. Çekemezlik ettiği zaman çekemeyenin şerrinden. Bu küçük surelere meal vermek gerçekten çok zor. Çünkü çok az kelimeyle çok büyük anlamlar ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde meseleyi değerlendirmezseniz anlamanız da bayağı zorlaşıyor. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ De ki, ben sığınırım felakın Rabbine. Felak demek, iki şeyi birbirinden ayırıp ortasından bir şeyin belirmesi demektir. فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى İşte bir şeyi düşünün, en fazla görebileceğimiz fasulye. O fasulye ikiye ayrılır. Ortasından bir yeşillik çıkar. Şeyler de öyle. Diğer tohumlar da o şekilde. Fâlikul ısbah kelimesi de kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. En'am suresinin 96. ayetinde. O da sabahı çıkaran, sabahleyin doğu tarafında kara ile yani, kara parçasının karanlığı ile gökyüzünün karanlığının arasında bir aydınlık bölge oluşuyor. Ona da işte sabah aydınlığı deniyor. İşte bu aydınlığı Cenab-ı Hakk'ın ortaya çıkarmasını ifade eden kelime de فَالِقُلْ ısbah oluyor. Yani sabah aydınlığını ortaya çıkaran. Felak ile fatar kelimeleri var. Fatara, felaka. Fatara yarmak demektir. Yani bölmek diye ifade edebiliriz. Yeryüzünde hemen her şey bölünme suretiyle çoğalır. İşte bunun en yaygın örneği ana rahmindeki döllenmiş yumurtanın bölünmesidir. Önce 2'ye, sonra 4'e, sonra 8'e, sonra 16'ya, sonra 32'ye öyle katlanarak gidiyor ve sonra da işte vücut oluşmaya başlıyor. Allah-u Teala gökleri ve yeri aynı kurala göre yaratmış. Onun için fâturus semâvâti vel ard. Gökleri ve yeri yararak, ayırarak çoğaltan. Bu bölünme suretiyle çoğalma. Bir de işte fâlik, felak, yani bu surede geçen ve bu sureye adını veren kelime var. Burada da iki şeyin ayrılmasından sonra ortaya üçüncü bir şeyin çıkması. Mesela Şuara suresinde فَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْتَّوْتِ الْعَظِيمِ. Evet, 371. sayfa. 371. sayfadaymış. 63. ayet, evet. Musa aleyhisselam asasıyla Kızıldeniz'e vurduğu zaman Kızıldeniz infilak etmişti. Şimdi infilak kelimesi yarılmıştı demek yani. İkiye ayrılmıştı. O ikiye ayrılmasından üçüncü bir şey ortaya çıktı. Yol ortaya çıktı. O yoldan Musa aleyhisselam ve İsrailoğulları geçip gitmişti. İşte فَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْتَّوْضِ الْعَظِيمِ. O şey yarıldı, deniz yarıldı ve her bir taraf büyük bir şey gibi oldu, dağ gibi oldu. Şimdi bazıları bunları kendilerine göre değişik şekillerde anlamaya çalışıyorlar. Diyorlar ki işte sular çekildi. İşte gelgit olayı, Medcezir olayı, suların çekildiği bir zamanda orada yol açıldı ve Musa aleyhisselam şeyle beraber geçti gitti. Suların çekildiği zaman yarılıp iki tarafta yüksek dağlar gibi sular oluşur mu? İki taraf dağ gibi, yani su dağı gibi iki tane büyük dağ oluşuyor. Ortasından da Musa aleyhisselam ve İsrailoğulları geçip gidiyor. Şimdi elbette ki tabiat olayları var. Tabiatta Allahü Teala'nın bir sünneti var, kanunu var. Sünnetullah denen Allah'ın tabiatta koyduğu kanun var. O kanunun bir başka adı da fıtrattır. O tabiatta geçerli olan o kanun zaten aynı zamanda Allahü Teala'nın dininde de geçerli olan kanundur. Dolayısıyla Allah'ın diniyle tabiat kanunları arasında herhangi bir uyuşmazlık söz konusu değildir. Zaten olamaz. Tabiatı yaratan da Allah'sa, Kur'an-ı Kerim'i indiren de oysa, bu ikisi arasında herhangi bir uyuşmazlığın olması zaten düşünülemez. Yalnız Allahü Teala'nın peygamberlerinin peygamberlik belgesi olmak üzere verdiği bir takım özel durumlar var. Yani o yürürlükteki kanunlarına aykırı olarak Cenab-ı Hakk'ın yaptığı bazı hususlar var. Bunlar O peygamberin peygamberlik belgesi. İsrailoğulları son ana kadar Musa aleyhisselamı takip etmişler. Cenab-ı Hak sonsuz merhametiyle onları bir kere daha uyarmış. Onların da gözleri önünde iki tane dağ gibi, iki tane büyük su dağı oluşuyor. Bunu ancak bir peygamberin yapabileceğini hepsi görmüş ve anlamış. Ama buna rağmen arkasından dalıyorlar ve cezayı hak ediyorlar. Yani Allah-u Teala haşa haşa insanları tongoya falan düşürmez, insanları gafil yakalamaz, insanlara son ana kadar uyarıda bulunur, insan ister kabul eder ister etmez. Bir ayeti kerimede velev ennena nezzelna ileyhimul melaikete kaçın cüzdü? En'am da kaçıncı? Bekellemehumul mevte, evet. 143. sayfanın ilk ayeti. Yani bazen insanlar gerçeği o kadar kesin ve net olarak kavrarlar ki sizin onu anlatmanıza gerek yok. Ama bir kere kararını vermiş. وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ O insanlara melekleri indirseydik. وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى Ölümler ve onlarla وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى Ölümler kalkıp, ölüler kalkıp konuşsalar onlarla. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا Önlerine her şeyi delil olarak dökseydik. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا inanacak değillerdi. İşte onun bir örneği. Son olarak Cenab-ı Hak İsrailoğullarına Firavun ve hanedanına Musa aleyhisselam için çok önemli bir mucize gösteriyor. Ama onlar bu mucizeye rağmen inatlarında sebat ediyorlar ve arkadan gidiyorlar. Sonra da boğulup helak oluyorlar. İşte burada da felak kelimesi burada da kullanılmış. Yani felakın Fatara'dan farkı, Fatara yarılma, yarıldığı zaman ortada üçüncü bir madde çıkmıyor. Yani işte bir nutfe bölünüyor ikiye. Üçüncü bir madde yok. Ama felakte bölünme, ortada üçüncü bir maddenin çıkması söz konusu. İşte şeyin bölünmesi tekrar, taneli bitkilerin bölünmesi, tohumların bölünmesi. Bu da Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir kural. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ Felakın Rabbine sığınırım. Yani bütün bunları yapan, yarılma suretiyle bitkileri oluşturan, birçok şeyi, işte günün doğuşu, batışı, hepsinde de bunlar oluyor. Bunu oluşturan Allah'a sığınırım. Onun felakın Rabbine, yani yarılanın Rabbine, artık ona herhalde ya felak kelimesi diyeceğiz, bir izah yapacağız ya da onun tam karşılığını bulacağız. Şimdi bu kelimelerin Türkçe'de tam karşılığını bulmak kolay olmuyor. Bazen çok uzunca bir zaman alıyor bir kelimeyi bulmak. Şimdi de tam bulmuş değiliz. İnşallah buluruz. Neyden sığınır felakın Rabbine? Min şerri ma halak yarattığının şerrinden sığınırım. Şimdi bize sıkıntı veren her şey Cenab-ı Hakk'ın yarattığıdır. Allah'ın yaratmadığı hiçbir şey yok ki. Bize rahatsızlık veren her şey öyledir. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şeyler hiçbirisi %100 faydalı ya da %100 zararlı değildir. Faydası çok olanlar helal, zararı çok olanlar da haramdır. Şimdi mesela Allah-u Teala içki ve kumarla ilgili olarak diyor ki Bakara 215 galiba değil mi? Yes'elûneke anil hamri vel meysir 219 mu? Ha. Kaçıncı sayfa? 37 mi? 35. sayfa. Yes'elûneke anil hamri vel meysir Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَب۪يرٌ De ki ikisinde de büyük günah var. ve menafi'u linnas, insanlar için faydalar da var. Yani içkide de, kumarda da hem fayda var, hem büyük günah var. Bakın, günah için büyük kelimesini kullandı, faydalar için öyle bir şey kullanmadı. Ama bununla yetinmedi. Diyor ki, وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Bu her ikisinin de günahı, bu isim kelimesinin anlamı şu, insanı hayırdan uzaklaştırmak, şerre yaklaştırmak. Mesela içki içen kişi, hayırdan uzaklaşır, şerre yaklaşır. Kumar oynayan insan da öyle, hayırdan uzaklaşır, şerre yaklaşır. İsim denen günah öyle, kişiyi hayırdan uzaklaştıran ve şerre yaklaştıran şeydir. Her ikisinin de günahı faydasından fazladır. Şimdi bazıları kalkıyor, efendim Allah'ın haram kıldığında hiçbir fayda yoktur. Hayır, öyle değil. Hiçbir fayda yoktur olur mu? Var işte. Bu bir imtihan dünyasıdır. Allah-u Teala her yasakladığında bazı faydalar da yaratmıştır. Günahkarlar o faydalara dikkati çekerek kendilerini tatmin ederler. Ama mutlaka zararı faydasından çoktur yasakladığına göre. Fakat inananlar faydasından ya da zararından dolayı değil, sadece Allah emrettiği ya da yasakladığı için yaparlar. Ama Cenab-ı Hakk'ın emrettiğinde ve yasakladığında mutlaka, mutlaka insana daha çok fayda vardır. Şimdi bakın, mesela bir içki, büyük bir sanayi koludur. Üzümü üretenden, içkiyi en son tüketen kişiye kadar, hatta onun bulaşıkçısına kadar, sayısız insanlar bu işte görev alırlar. Ciddi bir ekonomik faaliyettir. Şimdi bazı doktorlar çıkıp diyorlar ki, işte içkide şu faydalar var, damarı genişletiyor falan, doğrudur. Doğrudur. Yani Allah-u Teala bunu inkar, işe yapmıyor, kabul ediyor. Ama bir de zarar tarafını konuşun. Aynı doktor zarar tarafını konuştu mu o zararı çok fazla der. İşte Allah-u Teala'nın bütün yasakları böyle. Şimdi bu zaten imtihan da böyle yerlerde olur. Allah'a inanan ve güvenen insanlar onun faydalı mıymış, zararlı mıymış olduğuna bakmazlar. Hiç unutamadığım bir olay var. Ankara'dan birkaç tane genç ve orta yaşlı kişiler gelmişlerdi. Bunlar içkiyi daha yeni bırakmışlar. İbadete yeni başlamışlar. Dine tamamen uzak olan bir gruptu. Şimdi onlardan şöyle 50'ye yakın yaşı olan birisi sordu. Dedi ki, hocam dedi, şöyle akşamları bir küçük duble içsem mubah mı dedi. Onu söylerken de bakıyorsun ki adamın böyle hücreleri şey yapıyor. Harekette geçiyor. Çünkü ömrü içkiyle geçmiş. Adam iyice alışmış. Bıraktığı zaman çok büyük bir şeyi var, hasreti var. Dedim, kardeşim Allah-u Teala yasaklamış. İçmiyorum öyleyse dedi. İşte asıl olan bu. Asıl olan bu. Şimdi ama işin hikmetinde Cenab-ı Hak söylemeden geçmiyor. Diyor ki böyle. Dolayısıyla min şerri ma halak, Allah'ın yarattığı her şey. Mesela yemek yiyorsunuz. Biraz fazla yediğiniz zaman o en sevdiğiniz yemek sizi rahatsız ediyor. Her şey uyku. Biraz fazla uyuduğunuz zaman vücudu uyuşturuyor. İnsanların en verimsiz zamanları tatil zamanlarıdır. Aslında dinlenmesi gerekirken kendisini öyle şartlandırıyor. Aslında dinlendiği falan yok. İyice yoruluyor. Çünkü vücudun düzenini bozuyor. Onun için yani her şeyi dozunda yapmak lazım. Kula uzib rabbil felak min şerri ma halak. Zaten hayır ve şer olan her şeyi de Cenab-ı Hak yaratır. Allah'ın yaratmadığı bir şey yok ki. Hayrı da o yaratır, şerri de o yaratır. İmtihanı da zaten o yapar. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ Bastırdığı zaman karanlığın şerrinden Allah'a sığınırım. Şimdi غَسَقُ الْلَيْلِ denen bir zaman vardır, zaman dilimi. Akşam güneş batar. Güneşin batması ile akşam namazı vakti başlar. O zaman gece gündüzden birçok şeyleri içerisinde taşır. Yani gündüzün aydınlığı henüz bitmemiştir. Güneşten yansıyan ışınları siz doğu ufkunda, batı ufkunda görebilirsiniz. Güneş batmıştır. Batı ufkunda güneşten yansıyan ışınları görebilirsiniz. Bir müddet sonra o ışıklar azalır, kırmızı ışık gider. Arkasından büyük bir beyaz ışık kalır, böyle bir yarım daire şeklinde. Sonra o da zayıflar. Artık bakarsınız ki doğu ufkuyla diğer ufuklar arasında herhangi bir fark yok. İşte o gasekul leyl denen zamandır. Yani gecenin en karanlık vaktidir. Gecenin en karanlık vakti bölgelere göre ve mevsimlere göre değişik ışık tonlarıyla aydınlık yayar. Ekvatora gittikçe gece karanlığı yoğunlaşır. Kutuplara gittikçe gece karanlığı zayıflar. Aydınlık görülmeye başlar. Ama kutbun karanlığı başkadır. Ekvatorun karanlığı başkadır. Türkiye'nin karanlığı başkadır. Her yerin karanlığı kendine göredir. Gece gökyüzünde eğer bulutlar yoksa, yağmur bulutları yoksa, kat kat bulut yoksa, gecenin en karanlık zamanında bile insanlar dışarıya çıkıp yürüyebilirler. Yani fener olmadan az çok ayaklarını nereye bastıklarını görebilirler. Kuzeye doğru çıktıkça zaten daha fazla görürler. Akşamın alacakaranlığıyla sabahın alacakaranlığı bu karanlığa yapılan ilavelerdir. Dolayısıyla kuzey kutuptaki sabah ve yatsı namazının vakitleri farklıdır. Yani odaki ışık şiddeti farklıdır. Ekvatorda farklıdır. Yani her birinin kendi bulunduğu bölgeye göre tanımı vardır. Ama işte Allahü Teala burada diyor ki ve min şerri gasikin izâ vakab. Nerede olursa olsun bastırdığı zaman gecenin şerrinden Allah'a sığınırım de diye bize Allah emir veriyor. Demek ki gecenin de bir takım şerleri var. Allahü Teala geceyi bizim dinlenmemiz için yaratmıştır. Hayattan koparız. Ruh vücudu terk eder. Vücut çok rahat bir şekilde dinlenmeye çekilir. Sabaha kadar uyursunuz. Sabah namazına yakın bir vakitte ya da sabah namazında kalkar, ibadetinizi yapar, sonra da işinize gücünüze gidersiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda hadisleri var. Sahih-i Müslim'de şöyle bir hadis var. La tursilu mevâşikum ve sıbyânekum idâ gâbetişşems. Güneş battığı zaman hayvanlarınızı ve çocuklarınızı serbest bırakmayın diyor. Yani çocuklarınıza sahip olun ve hayvanlarınıza sahip olun. Hatta tezhebe fahmetul işâi. Gecenin kömürü gidinceye kadar, yani o gece karanlığı gidinceye, sabahleyin tanyeri ağarmaya başlayıncaya kadar. Fe inne şeyatîne tenbe'ithu izâ gâbeti şems. Çünkü şeytanlar güneş battıktan sonra kalkarlar. Hatta tezhebe fahmetul işâi, yatsının karanlığı gidinceye kadar. Yani tan yeri ağarıncaya kadar Şeytanlar kar kar vazifelerini yaparlar diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve min şerri gâsikin idâ vekab de dediğine göre, Cenab-ı Hak bize emrettiğine göre, bastırdığı zaman gecenin şerrinden Allah'a sığın dediğine göre de biz bunu yapmamız gerekiyor. Sonra ve min şerrin neffâthâti fil ugad. Şimdi bu tabi hep düğümlere üfleyenlerin şerrinden diye tercüme ediliyor. Ondan sonra da işte buradan sihirbazlar falan söyleniyor. Şimdi tabi düğümlere üfleyerek insanlar bir kısım kişileri eğer etkileri altına alıyorlarsa bu sihirin gerçek bir varlığı var demektir. Halbuki biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman sihirin bir gerçek tarafının olmadığını öğreniyoruz. Bu sadece insanları aldatan, göz bağlamadan ibaret bir şey olarak görüyoruz. Bu nereye koymuştuk o ayeti? Hayır, bu da olur da ben bunları buraya yazmıştım. Çok şey yazmışız karışmış. Daha önce az yazıyorduk, hiç karışmıyordu. Şimdi çok yazınca karma karışık olmuş. Can var işte, şeyde de var. Yani şu Araf suresini açalım da, Araf suresi. Araf suresinin 113. ayeti. Çok yazınca karışıyor şimdi. Ezber anlatsam kolay da, buradan anlatayım diye ben bazen böyle bir şey oluyorum. Yani biraz dikkatli olmak tutuyor, o da dikkatleri dağıtıyor. 165. sayfa. Şimdi sihir ve büyü konusu birçok kimseyi ilgilendiriyor. Herkesin dikkatini çeker. Burada iki türlü şey var. Birisi cinlerin kullanılmasıyla yapılanlardır. Birisi de işte insanların kendilerinin yaptıklarıdır. İnsanların kendilerinin yaptıklarının herhangi bir gerçek tarafı yok. Ama cinlerin kullanılmasıyla insanlara bir takım sıkıntılar verilebilir. Onu biz gene Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. İnşallah o cin kısmını Nas suresine bırakalım da şimdi burada öbür tarafı şey yapalım. Anlatmaya çalışalım. ayet. Ha. Musa aleyhisselam Firavun'a ve hanedanına peygamber olarak gelmişti. Firavun'u Allah'ın dinine çağırdı. Firavun da Musa aleyhisselama dedi ki, eğer bir mucizen varsa mucizeyi ortaya koy. Yani sen peygamber olduğunu iddia ediyorsun, belgeni göster demiş oldu. Mesela Firavun'a o zaman diyelim ki Yunan elçisi gelseydi ne yapardı? Göster bakayım belgeni derdi, ondan sonra onu dinlerdi. Musa aleyhisselam diyor ki, ben Allah'ın elçisiyim. O zaman Allah'ın elçisiysen belgeni göster demiş oluyor. Allah'ın elçisi öyle bir belge göstermesi lazım ki bu Allah'tan başkası tarafından yapılması mümkün olmasın. Onun için onun adına da mucize denir. D- Diyor ki eğer bir belgen varsa getir. 106. ayette. İn kunte mine's sadikin, eğer davanda haklıysan bunu yaparsın diyor. Fe elka asahu, hemen Musa aleyhisselam değneğini attı. Fe izâ hiye su'bânu mubîn, bir de baktılar ki koskoca bir yılan. Ve neza'a yedehu, kendisi esmerdi, elini şöyle koyununa sokup çıkardı. فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ, bir de baktılar ki bakanlar için bembeyaz bir el. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ. Şimdi Musa aleyhisselam bunu yapıyor ya, bu defa Firavun'un etrafındaki önde gelenler Firavun'a diyorlar ki bu bilgin bir sihirbaz. Bu bir sihirbaz diyorlar. Sihirbaz demek ne demek? Yani bunun yaptığı gerçek değil. Bizi öyle kandırıyor. Ama bilgin. Öylesine yapıyor ki biz numarasını fark edemiyoruz. Bu bir numara yapıyor. Bu bir göz bağlayıcılık yapıyor. Ama biz fark edemiyoruz. Çok iyi bildiği için meselesini. Yuridani, ha yuridu mu? Ha yuridu en yukhrijakum min ardikum femada ta'murun. Yuridu en yukhrijakum min ardikum. Bu sizi toprağınızdan çıkarmak ister. Firavun döndü şeylerine, adamlarına, peki ne emredersiniz dedi. Hiç Firavun ne emredersiniz der mi kendi etrafındakilere? Ama diyor, demek ki öylesine etkilenmiş ki Musa aleyhisselamın o şeyinden, DNA'nın yılana dönüşmesinden ve elinin beyaz gözükmesinden öylesine etkilenmiş ki etrafındakilere diyor ki فَمَا ذَا تَعْمُرُونَ, ne emredersiniz diyor. قَالُوا, dediler ki اَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ, bunu ve kardeşini tut dediler. Ve şehirlere toplayıcılar gönder. Yani insanlar gönder. يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ, bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler. Yani bu çok bilgili bir sihirbaz. Çünkü olay çok ciddi. Bütün bilgin sihirbazları alsın sana getirsinler diyorlar. Şimdi bazıları büyüyle sihir arasında fark var falan diyorlar. Aslında bir fark yok. İkisi de aynı. İkisinde de bir takım numaralar var. İkisinde de göz bağlama var. Birisi daha usta, birisi daha zayıf olabilir. Ve câ'es-seharatu firavne, sihirbazlar Firavun'a geldiler. Kâlû inne lenâ le ecran in kunnâ nahnul gâlibin. Dediler ki eğer biz başarırsak bize bir mükafat var, bir ödül var değil mi? Kâle ne'am. Firavun dedi ki tabi. Ve innekum le minel mukarrabin. Ödül de ne? Siz benim bana en yakınlaştırılmışlardan olacaksınız. Benim yani prenslerim olacaksınız dedi. Daha ilerisi var. Şimdi bunlar tabi hazırlıklarını yaptılar. Galbi ya Musa imma en tulkiye ve imma en nekuna nahnu'l mulkin. Yani değnek atacaklar, yılana dönüşecek. Musa'ya diyorlar ki ya sen at ya da önce biz atalım. Gale elku, Musa aleyhisselam dedi ki siz atın. Felemma elkav saharu ayunen nas. Attıkları zaman insanların gözlerini büyülediler. Bu ne demek? Ne demek bu? Gerçekte bir şey yok. Ama insanlar öyle zannediyor. Bak bunlar bilgin sihirbaz. Yani bir çeşitli oyunlarla işte görüyorsunuz bazen televizyonlarda Öyle şeyler yapıyorlar ki hiç fark edemiyorsunuz. Adam ortadan ikiye kesiyorlar, hadi in aşağı diyorlar, iniyor. Allah Allah, bakıyorsunuz gerçekten kesti. İşte sihir dediğiniz bu işte, aslı olmayan bir şey. Ama varmış gibi gösteriliyor. Bak, ve ca'u bi sihrin azim. Büyük. Ha, vesterhebuhum. Onları korkutmak istediler. Yani bu sihirbazlar istedi ki o insanlar korksun. Bir korku saracaklar. Ve büyük bir sihir yaptılar. Şimdi Kur'an-ı Kerim onların yaptığına büyük sihir diyor mu? O sihirbazlar da bilgin sihirbazlar değil mi? Peki. Yaptıkları ne? Göz boyamak. Göz bağlamak. Ve evhayna ila Musa en elqi asak. Musa'ya vahyettik. Değneğini at. Fe izâ hiye telkafu mâ ye'fikûn. Ye'fik de bu ifk, iftira, yalan demek. Yalanlarını yuttu. Yani onlar yalan ortaya çıkarmak için, çünkü gerçekte ortalıkta bir yılan falan olmadığı halde insanlar orada yılan varmış gibi görüyorlardı. Musa aleyhisselam değneğini atınca onların o yılan şeklinde yaptıklarının hepsini yuttu. Şimdi bunun bir gerçek, bu gerçek mi şimdi? Yani onlar bir takım işte simya ya da kimya dedikleri şeyden, yani kimyanın bir takım özelliklerinden yararlanarak insanların gözlerine sanki yılan varmış gibi gözüken ipler ve değnekler yapmışlardı. Ama Musa aleyhisselamın değneği onların değneği hepsini yuttu. فَبَقَعَ الْحَقِّ Gerçek ortaya çıktı. Nedir o? Musa aleyhisselamın yaptığı sihir değil. وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptıkları da batıl oldu. Çünkü onların yaptıklarının gerçeği yok. Bir yalan. İnsanları kandırıyorlar. Gerçek bir tarafı yok. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ Orada mağlup oldular. Çünkü bütün insanlar da davet etmişlerdi. Hemen o bütün büyüklükleri gitti. Firavun ve hanedanının bütün büyüklükleri gitti ve insanların gözünde küçüldüler. Ve ulkiyeti seharatu secidin. Sihirbazları hemen secdeye kapandılar. Çünkü yaptıklarının hiçbir şey olmadığını sihirbazlar herkesten daha iyi biliyor. Ama bakıyorlar ki Musa Aleyhisselam'ın yaptığı gerçek, sihir falan değil. O zaman bu mutlaka Allah'ın peygamberidir. قَالُوا اَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Dediler ki alemlerin Rabbi olan Allah'a inandık. Rabbi Musa ve Harun, Musa'nın ve Harun'un Rabbine inandık. Ha, insan etkilenir mi bu tip şeylerden? Etkilenir tabii. Gerçeğini bilmiyorsun ki. Orada bütün insanlar etkilendi. Hatta Musa aleyhisselam da etkilendi. O da korkup kaçıyordu. Cenab-ı Hak korkma diye onu uyardı. Çünkü gerçeğini sizden gizledikleri için siz gördüğünüze inanıyorsunuz. İşte tekrar hatırlayın. Zaman zaman Türkiye'ye gösteri yapanlar gelir. İnsanlar toplaşırlar ve herkes hayret eder. Bu nasıl oluyor diye. قَالُوا اَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Dediler ki alemlerin Rabbine inandık. Rabbi Musa ve Harun, Musa'nın ve Harun'un Rabbine. Bunu söyleyenler sihirbazlar. قَالَ فِرْعَوْنَ اَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَا نَاذَنْ لَكُمْ Firavun dedi ki benden izin almadan mı inandınız? اِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَد۪ينَةِ Bu sizin kurduğunuz bir tuzak bu şehirde. Hemen derhal işi çevirdi. Meselenin doğru olduğunu gayet iyi bilmesine rağmen hemen bir politik manevra yaptı ve dedi ki siz dedi halkı buradan çıkarmak istiyorsunuz. Bakın öyle bir politik manevra yapıyor ki sanki vatandaşı düşünüyormuş, kendini değil. Siz halkı buradan çıkarmak istiyorsunuz. Fesevfe te'alemûn, göreceksiniz diyor. Ondan sonra da biliyorsunuz bu sihirbazların ellerini ayaklarını çapraz bari kesti, astı ama bunlar gene de imanlarından vazgeçmediler. Peki niye vazgeçmediler? Çünkü kendi yaptıklarının bir göz bağlama olduğunu gayet iyi biliyorlardı. Bu bir oyun. Ama Musa Aleyhisselam'ın yaptığı öyle değil. Buradan ne anlıyoruz? Bakın bunlar bilgin sihirbazlar. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle büyük bir sihir yaptılar. Vecao bi sihrin azim. Ama aslı astarı var mı? Yok. Aslı astarı yok. Onun için mesela şeyler bu peygamberlere karşı çıkanlar şu ifadeleri kullanıyorlardı. Yine Araf suresinde 200. ayeti açın. Aynı sure. 177. sayfa. Dur, yanlış mı yaptım? 201. Yok o değil. Ve efete'tunes sihra ve entum tubsirun, o ayet-i kerimeyi arıyordum. Evet. Neyse, yani peygamberlere siz sihirbazsınız diyorlardı. Yani zaten şey de öyle söyledi ya, Firavun da öyle söyledi ya. Yani sizin yaptığınız gerçek dışıdır. Siz bizi aldatıyorsunuz, gözlerimizi bağlıyorsunuz diyorlardı. Öyleyse sihirin gerçeği yok. Aslı astarı yok. Sadece insanları etkiler. Zaten büyük elmesi de onu şey yapıyor. Karşınızda kendilerini büyük gösteriyor. 21. ayet. 21. sure 3. ayet, öyle mi? Evet. 323. sayfa. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَتِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ. İnsanların hesap günü yaklaştı ama onlar gaflet içerisinde hep kaçıyorlar. Kendilerine yeni bir bilgi geldiği zaman Rablerinden onu dinlerler ama oyuna, eğlenceye alarak dinlerler. Mesela bir ayet okuyorsunuz, ha oku bakayım falan der ama eğlenceye alarak dinler. Ciddi dinlemez. Lahiyeten kulubuhum, işleri boş. Ve eserrun necvellezine zalemu, o zalimler o şey, gizli konuşmalarında şunu ifade ederler. Efe te'tunes sihra, hel hâde illâ beşerun mislukum. Ya bunun nesine inanacaksınız? Bu da sizin gibi bir insan. Efe te'tunes sihra ve entum tubsirun. Göz göre yere sihire mi geleceksiniz diyorlar. Yani sihrin gerçeği yok. Sadece insanı büyülüyor, etkiliyor, etki altına alıyorsunuz diyorlar. Göz göre yere sihire mi geleceksiniz? Şimdi bütün bunları ortaya koyduğumuz zaman ve min şerrin neffâthâti fil ukadî'den sihri anlamamız mümkün olmuyor. Çünkü düğümlere üflemekle olacak şey değil bu. Yani düğme üfleyerek ne yapacaksınız? O zaman ve min şerrin neffâthâti fil ukad ne demek? Akit kelimesi var değil mi? Akit nedir? Sözleşme. İşte bir insan eşiyle sözleşir, bir insan ticari sözleşme yapar, bir insan ne bileyim bir dostluk anlaşması yapar, bir insan şunu yapar, bir sürü sözleşmeler vardır insanların hayatında. Bir de itikat dediği ya da Türkçe'de itikat dediğimiz bir kelime vardır. Bunun Türkçesi ne? Efendim? Allah'a bağlanmadır. Yani Allah'la yapılan sözleşmedir. Kendini Cenab-ı Hakk'a bağlamadır. Yani inançtır. Şimdi nefese kelimesi, şimdi şöyle üflüyor ama hani konuşuyor, ağzından bir ses çıkıyor, bir nefes çıkıyor ve küçücük tükrük parçalarıyla beraber. Yani şimdi birisi sizin kulağınıza yaklaşsa, konuşsa, onun ağzından çıkan nem sizin buralarınızı ıslatır, değil mi? İşte nefes o. Neffasat, onu yapanlar demek oluyor. Neffasat müennestir. Onu yapan kadınlar diye de anlaşılabilir. Ama onu yapan topluluklar diye de anlaşılabilir. Onu yapan kişiler, yani nüfusun neffasatın diye de anlaşılabilir. Şimdi Nas suresinde de okuyacağız inşallah. Burada asıl mesele iki insan anlaştığı zaman üçüncü bir kişinin gelip araya bir fitne ve fesat sokmasıdır. Hayatınızda bilirsiniz. Gidersiniz bir yerde bir meseleyi halledersiniz. Tamam bitti dersiniz. Oh elhamdülillah anlaştık. Gelirsiniz. Bir de duyarsınız ki adam vazgeçmiş. Allah Allah. Birisi girmiş araya, yalan dolanla bozmuş. Olmuyor mu bunlar? Sürekli oluyor. Sürekli oluyor. İnsan ve cin şeytanları bunları yapıyor. İşte bunların şerrinden Allah'a sığınmaktır. Esas olan o. Esas olan o. Yoksa burada öyle sihir falan yok. Yani bakın ayetlerden okuduk. Sihir olması mümkün değil. Çünkü sihirin gerçeği yok. Evet insanları etkiler. Musa Aleyhisselam'ı da etkilemiştir. Ama o anda. Yani o bir şeydir. Bir sanattır. Bir ilimdir de gerçekten. Bir ilimdir. Mesela şimdi bazı kimyevi maddeleri, işte bir civayı şuraya koyun, hızla hareket eder. Şimdi onu bilmeyen kişiye ben bunu hareket ettiriyorum derseniz, adam sizde bir güç olduğunu hisseder. Aslında bu yalandır. Bu yalandır. Bize felsefe hocamız anlatıyordu şeyde, İmam Hatip'teyken, bizim çok hoşumuza gidiyordu. Söylediklerinin çoğusu gerçek dışıydı ama bazen olabilecek şeyleri de anlatıyordu. Biz de yani onun dersinin nasıl bittiğini anlamazdık. Böyle ağzımızı açar dinlerdik sonuna kadar. Şimdi diyor ki, ama bu doğru olabilir. Diyor ki, şimdi diyor şeyler, teyip yeni çıkmış diyor. Köylüler bilmiyorlar. Adam duvarlara birer hoparlör yerleştirmiş. Dışarıdaki geliyorlar bunu ziyarete. Orada beklerken onların konuşmalarını teybi alıyor, aldırıyor. Bunlar içeriye girince diyor ki orada neler konuştunuz? Efendim bir şey konuşmadı. Konuşmuşsunuz, konuşmuşsunuz. Ey duvar, bunlar ne konuştu? Bana onları anlat bakalım diyor. O sıra tabii ey duvar anlat dediği zaman adamı oradan teybin düğmesine basıyor arkada. Duvarlar konuşmaya başlıyor. Bu insanlar da ne diyor? Allah Allah. Bu adam duvarı konuşturuyor. Hem de hakikaten biz böyle konuşmuştuk diye. Bunu etkiliyorlar. İşte bu bir büyülenme. Bu insan bunlar işin gerçeğini öğrendikten sonra artık etkilenirler mi? Mümkün değil. İşte büyü böyle bir şey. Böyle bir şey. Ha gidip yalan dolanla karı kocayı birbirinden ayırırlar. Yani bu tür fitne ve fesatçılar diyelim, ayırırlar. Gider kadına başka bir şey söyler, kocaya başka bir şey söyler. Yine tefsirlerde anlatılan bir olay var. Adamın birisi karısını çok seviyormuş. Bir başka kadın da adamı elde etmek istiyor fakat bir türlü yol bulamıyor. Adam karısına düşkün olduğu için yüz vermiyor. Bu defa gidiyor, bu şekildeki insanlardan birine diyor ki, böyle böyle ne yaparım? Kolay diyor. Adamın karısını çağırıyor bu, işte cadı diyorlar şeylerde, bu cadı kadın. Adamın karısını çağırıyor ya da karısının yanına gidiyor. Diyor ki, kocan seni çok seviyor değil mi? Tabii ki çok seviyor. Daha da çok sevmesini ister misin diyor. Elbette isterim diyor. O zaman kolay diyor. Akşam yatarken usturayla çenesinin altından sakalının bir tane tüyünü kopar getir bana, gerisine karışma diyor. Ondan kolay ne var diyor. Tamam. Kadın koşa koşa kocaya gidiyor. Diyor ki, bak dikkat et, bu gece karın seni usturayla kesecek. Adam diyor ki, ya siz deli misiniz? Benim karım bana böyle bir şey asla yapmaz. Tamam diyor, yapmazsa yapmaz. Benden söylemesi, ben de artık gerisine karışmam. Şimdi bunu söylüyor, işte nefasat filukat bu işte. Yani araya fitne ve fesat sokuşturuyor. Bunu söylüyor. Tabii adamın içine bir kurt düşüyor. Ya bu kadın gerçekten yaparsa ne olacak? Akşam eve gidiyor. Uyuma numarasıyla erkenden yatıyor. Tam karısı bunun uykuya geçtiği kanaatine varınca elinde usturayla çenesinin altından kıl koparmak için geliyor. Adam hemen uyanıp karıyı yakalıyor, eline usturayı alıp karıyı kesiyor. İşte buyurun. İşte nefasat fil ukat bu. Bunların şerrinden Allah'a sığınılmaz mı? Bunların şerrinden Allah'a sığınılır. Yani pişmiş aşa su katan insanlardır. Yaparsınız, belli bir noktaya getirirsiniz, bir fitneci gider işi bozar. İşte nefasat fil ukat o. Yaptığınız sözleşmeler, anlaşmalar, akitler bunların içerisine fitne ve fesat karıştıran kimselerdir. Bunların şerrinden Allah'a sığınmak lazım. Yoksa sihrin gerçeği yok. Ama bu da bir büyüleme. Çünkü onu da kandırıyor, bunu da kandırıyor. İkisini de kendi etkisi altına alıyor ve birbirine düşman haline getiriyor. Onun için Allahü Teala diyor ki: Ya eyyühellezine amenu in ca'akum fasikun binebe'in fetebeyyenu. Bu da şeyde, Hucurat suresinde 48. sure olacak. 517. sayfa. 6. ayet. Ya 49. sureymiş. Ya eyyühellezine amenu, müminler, in ca'akum fasikun binebe'in, bir fasık size bir haber getirdiği zaman fetebeyyenu, araştırın. Yani her duyduğunuza kesinlikle inanmayın. Onu iyice araştırın. Araştırmazsan ne olur? فَتُصِيبُ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ bilmeden. اَنْ تُصِيبُ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ bilmeden bir topluma çatarsınız. Yani yanlış bir şey yaparsınız. Az önce iki olayda olduğu gibi. فَتُصْبِحُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِنْ yaptığınızda pişman olursunuz. O koca istediği kadar pişman olsun artık ondan sonra. Size zaman zaman anlattığım bir olay. Bu gerçek bir olay. Adam evine gidiyor. İşte böyle bir fesatçı. Karı kocanın arasını ayıran böyle bir fesatçı. Adama diyor ki, karına sahip ol diyor. Adam beyninden vurulmuşa dönüyor. Bu ne demek diyor ya? Sen ne konuşuyorsun diyor. Bilmem diyor. Bugün pencereden bakkalla konuşuyordu diyor. Yani adam artık çıldıracak noktaya geliyor. Gidiyor kapıyı açar açmaz hem kadını dövüyor hem de seni işte 3'ten 9'a, 9'dan 18'e boşadım. Şimdi bu bana gelen bir olay. Gerçek bir olay. Şimdi kadın şaşırıyor. Allah Allah, hayırdır ya? Ne oldu? Neyse, işi bittikten sonra adam da biraz hırsı geçiyor, biraz rahatlıyor. Kadın soruyor, tamam da ne, niye böyle yaptın diyor. Diyor ki, sen bakkalla konuşmuşsun bugün. Evet, konuştum diyor, pencereden. Tabii ki. Niye? Eve misafir gelmişti, bakkala seslendim, 3 tane ekmek gönderdi. Yok ya. Eyvah. Kadın gitti, ne yapacağız? İşte bize geldiler, Allah'a şükür bize fetva verdi, kurtuldular. Başkasına gitselerdi yanmışlar. Şimdi işte Allahü Teala diyor ki, birisi bir haber getirdiği zaman inanmayın, araştırın. Aksi takdirde çok ciddi şeyler. İşte bu, o neffasat fil ukat bunlardır. Yani pişmiş haşa su katanlar. Bitmiş işi bozanlar. Akitleri bu. Akitlerin içerisine fısıldayanlar. Evet. Peki. Şimdi şey yapalım da onu sorular kısmında yazarsanız. Peki. Şimdi ara veriyoruz. Namaz kılacağız.